और उन दो कैदियों में से जो रिहा हो गया था और उसे एक लंबे अरसे के बाद यूसुफ की बात याद आई थी, उसने कहा कि मैं आपको इस ख्वाब की ताबीर बताए देता हूँ, बस मुझे यूसुफ के पास कैदखाने में भेज दीजिए।